2499. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Bąk Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 listopada, minęła 11. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Atak na polskiego ambasadora w Rosji. Polska poruszyła temat na spotkaniu z rosyjskim chargé d'affaires. Wniosek o użycie wojska do wsparcia operacji Horyzont trafił już na biurko prezydenta. Kazał uczniowi zgolić głowę, będzie miał postępowanie dyscyplinarne. Skandal w krakowskim liceum. W Petersburgu doszło do konfrontacji polskiego ambasadora w Rosji z grupą aktywistów. Do wydarzenia miało dojść w niedzielę, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Była konfrontacja słowna, atak słowny, tak to nazwijmy, werbalny na naszego ambasadora, a potem niestety dążenie do konfrontacji fizycznej. Także musiała interweniować ochrona. Polska poruszyła temat na wczorajszym spotkaniu z rosyjskim chargé d'affaires. Strona rosyjska przyznała rację, że do takich sytuacji nie powinno dochodzić, dodał Maciej Wewiór. Wniosek o użycie wojska do wsparcia operacji Horyzont trafił do Kancelarii Prezydenta. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował o tym w mediach społecznościowych. Operacja wojskowa Horyzont, przygotowana po aktach dywersji na kolei, ma się rozpocząć jutro. Około 10 tysięcy żołnierzy będzie wspierać służby w ochronie linii kolejowych. Sprawność służb, ale i zaangażowanie obywatelskie w zgłaszaniu nietypowych sytuacji są kluczowe w zabezpieczeniu się przed zagrożeniami. Budujemy wrażliwość służb na każdy sygnał obywatelski, mówił dziś o tym w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Nie jesteśmy w stanie jako państwo obronić się przed tymi zagrożeniami, jeżeli nie będzie właśnie zaangażowania obywatelskiego, poświęcenia i sprawnego działania służb. Budujemy tę wrażliwość służb na każdy sygnał obywatelski. I cieszę się, że w Garwolinie właśnie tak to się odbyło, że 3 patrole policji przeczesywały teren w poszukiwaniu źródła tego wybuchu wskazywanego przez mieszkańców. W weekend na trasie Warszawa-Lublin wysadzono fragment torów kolejowych. Drugi przypadek to uszkodzenie trakcji w pobliżu Puław. Sprawcy to współpracujący z rosyjskim wywiadem obywatele Ukrainy. Osoby te opuściły Polskę przez przejście graniczne w Terespolu. Jeszcze dziś w Kijowie mogą się odbyć rozmowy ukraińskiego prezydenta z przedstawicielami Pentagonu. O wizycie wysoko postawionych amerykańskich urzędników informowała prasa. Cel to rozmowy o wznowieniu negocjacji z Rosją. Według zachodnich mediów zadaniem amerykańskiego sekretarza do spraw armii Dana Driscolla i szefa sztabu generała Randego George'a może być przekonanie ukraińskiego prezydenta do planu pokojowego, który USA miały przygotować we współpracy z Moskwą. Może być trudno, bo według na razie nieoficjalnych doniesień lista 28 punktów zawiera m.in. ograniczenie liczebności ukraińskiej armii, rezygnację Ukrainy z Donbasu czy uznanie języka rosyjskiego jako drugiego państwowego. Wczoraj prezydent Zełenski o procesie pokojowym rozmawiał w Ankarze z Recepem Tayyipem Erdoanem. Po rozmowach przyznał, że w ostatnim czasie aktywizuje się wiele procesów dyplomatycznych, ale pokój musi zagwarantować bezpieczeństwo i nie pozostawić Rosji możliwości rozpętania kolejnej wojny przeciwko Ukrainie i innym krajom w regionie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dyrektor 44. Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, który kazał uczniowi zgolić głowę, będzie miał postępowanie dyscyplinarne. Znany z prawicowych poglądów pryncypał wysłał ucznia do fryzjera w czasie zajęć w szkole. Sprawę opisała Gazeta Wyborcza. Zachowanie dyrektora było złamaniem zasad, podkreśla Magdalena Mazur, dyrektorka Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta. Zapowiada też przeprowadzenie kontroli w szkole. Będzie wszczęta kontrola pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa przede wszystkim dziecku, które niepełnoletnie zostało samodzielnie wysłane do tego fryzjera. Naruszenie dotyczy bardzo szerokiego spektrum praw dziecka, praw rodziców. Popatrzenie też na sam efekt tego, czyli ogolenie głowy. No, skojarzenia są jednoznaczne. Sam dyrektor w rozmowie z Radiem Kraków przekonywał, że sprawa została sztucznie rozdmuchana. Według niego uczeń sam zapytał, czy fryzura na irokeza jest odpowiednia. A w odpowiedzi dyrektor zaproponował pójście do znajomego fryzjera na godzinie wychowawczej i obcięcie za symboliczną kwotę. W długiej kolejce ustawili się w Toruniu zainteresowani spotkaniem z doktorem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. W auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika astronauta opowiada studentom i uczniom o kosmosie, nowoczesnych technologiach i swojej drodze na orbitę. Młodzi ludzie są zaciekawieni postacią polskiego astronauty.

Gary Moore, Still Got the Blues na początek naszego spotkania w muzycznej poczcie UKF-o. A to za sprawą listu od pana Aleksandra, który napisał do nas tak. Dzień dobry, w niedzielę obchodzę 34 urodziny. Z tej okazji chciałbym zamówić dla siebie, ale i dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy jeden z moich ulubionych przebojów wszechczasów. Utwór rok starszy ode mnie, Still Got the Blues. Gary'ego Moore'a. Tak, to jest jedna z tych płyt, które w tym roku świętują okrągłe, albo jak kto woli, prawie okrągłe urodziny. 26 marca 1990 roku to data premiery tego albumu Gary'ego Moore'a, Still Got the Blues. I ta pamiętna okładka z plakatem Jimiego Hendrixa na ścianie. Jak widać na tym zdjęciu, na tym plakacie, początkującego, młodego gitarzysty. Tak brzmi muzyczna poczta UKF-u, a brzmi ta audycja właśnie tak, a nie inaczej, bo to państwo do nas piszą ukf@polskieradio.pl, a także dzwonią 22 i 7 trójek do 13. Realizujemy państwa zamówienia. Przypomnę, muzyczna poczta UKF-u na antenie trójki od poniedziałku do czwartku od 11 do 13. 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. I kolejny list od pani Anety jest taki. Dzień dobry. Bardzo chciałabym prosić o nadanie piosenki zespołu Kult zatytułowanej Celina, jeżeli byłoby to możliwe. No właśnie od tego jest muzyczna poczta UKF-u. Tę burzę włosów każdy zna, przy ustach dłoni chwiejny gest, tak to Celina. Thank you. Album Tata Kazika, 1993 rok i zespół Kult. Muzyka i słowa Stanisław Staszewski. A płytę zrealizował, nagrał, wyprodukował nieodżałowany Wojciech Przybylski. Muzyczna poczta UKF-u na antenie trójki do 13. Państwa propozycje 22 i 7 trójek są już, ale czekamy na kolejne. Witam. Kłania się Sławek z Gdańska. Chciałem prosić o przypomnienie takiego duetu wokalno-gitarowego sprzed wielu lat. Grupa nazywała się Simon and Garfunkel. I z ich repertuaru chciałem prosić o przypomnienie takiej staroangielskiej ballady pod tytułem Targi w Scarborough. Utwór, który bardzo rzadko gości na radiowych antenach. Serdecznie pozdrawiam. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cataract shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, no sparrow and snow-crested plum, without no sleep. Strands and polishes a fan, she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle of blazing in scarlet battalion, parsley, sage, rosemary, and thyme. Simon, Paul Simon, Art Garfunkel na naszej antenie w muzycznej poczcie UKF-u. Niedawno świętowaliśmy, no może nie tak hucznie, jak wypadałoby to zrobić, ale jednak urodziny Arta Garfunkela w jednym z naszych spotkań w audycji Sanatorium. Dziś ta piosenka Scarborough Fair w muzycznej poczcie UKF-u. Dzięki Państwa propozycjom, kolejnym listom ukf@polskieradio.pl, których coraz więcej. Dziękuję za korespondencję. No i także telefony są 22 i 7 trójek. Dzień dobry, ja z Poznania mam drobne zamówienie. Poproszę uprzejmie o taki utwór instrumentalny Rick You King pod tytułem Verde. Będę bardzo wdzięczna, nie słyszałam 100 lat. Elżbieta? Thank you.

Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo. Ostatnia stacja rondu Daszyńskiego. Następna stacja. Litr wina i pół wódki i sześć ślubów byś palił i snuł smutki. Następna stacja. Litr wódki i pół wina. Koniec lipca, za chwilę już znów zima. Jak partyzant w tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście. Następna stacja. W tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście. Tak o Hemingway i Ksawery Jasiński. Następna stacja w muzycznej poczcie UKF-u. Dokładnie za 22 minuty południe. UKF@polskieradio.pl. No a także nasz telefon oczywiście. Widzę, że już coraz dłuższa kolejka Państwa propozycji. Bardzo mnie to cieszy. 22 i 7 trójek. A propos długości utworów, no to mamy dla Państwa niespodziankę. Michał, z dedykacją dla kolegi z działu chciałem zamówić piosenkę Napalm Death pod tytułem You Suffer. Zmieści się, bo to jest chyba najkrótszy kawałek historii. I już. Tak, to właśnie był ten utwór. You Suffer, zespół Napalm Death. Przyznaję, piosenka, jeśli można użyć takiego sformułowania, utwór muzyczny, trafił do jednego z wydań audycji Ciężko na sercu Jarka Szubrychta. Kto wie, może słuchacz sobie przypomniał ten utwór właśnie w tej audycji, która na naszej antenie. Przypomnę, z wtorku na środę, od północy do drugiej. A jeśli Państwo przegapili, nie mieli czasu zarwać nocy, wszystkie odcinki Ciężko na sercu na naszych trójkowych stronach w sekcji audycje polecam niezmiennie. Możliwe, że to był najkrótszy utwór w historii muzycznej Poczty UKF-u właśnie dzisiaj nadany na antenie. Bardzo to prawdopodobne. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, stały słuchacz ze Szczecina Robert. Chciałbym zamówić Ultravox Weekend to Dance. It's the crime. snow softened brow. Kilka dni temu słuchaliśmy też utworu z tej płyty, piosenki Hymn, a to znów album Quartet, płyta zespołu Ultravox, 83 rok, a nie, nawet jeszcze 82, 15 października 82, pewnie w 83 był singiel We Came to Dance. Zaśpiewał Midior. Muzyczna poczta UKF-u na antenie trójki do 13:00. Państwa propozycje 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Trochę to hałasuje w studiu, ale to znak, że właśnie zaglądam do tej skrzynki. ukf@polskieradio.pl. Pan Tomasz z Warszawy pisze tak. Dzień dobry. Bardzo proszę o utwór Venus as a Boy. Björk z albumu Debiut 1993. Hey! Happiness as a Boy, Björk. Piosenka, która pojawiła się także w filmie Leon Zawodowiec. To też warto przypomnieć. Muzyczna poczta UKF-u do 13 na naszej antenie. UKF @polskieradio.pl. Pani Mariola z Krakowa pisze tak. W 1985 roku skończyłam 11 lat i ten rok był dla mnie, małej dziewczynki, pod tytułem odkrycia pewnej grupy. To zespół Dire Straits. Proszę o utwór Ride Across the River z płyty Brothers in Arms. Across the river, deep and wide.